اے خاک کی ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ اے خاک کی ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ اے خاک کی ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ سر ننگے کبھی نکلی نہ تھی گھر سے میں باہر، دیکھا نہ تھا سورج نے کبھی میرا کھلا سر، دیکھا نہ تھا سورج نے کبھی میرا کھلا سر۔ اے خاک کے ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ اے خاک کے ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ دشوار ہے اس حال میں بازار میں جانا، وہ کوفے کے اور شام کے دربار میں جانا، وہ کوفے کے اور شام کے دربار میں جانا۔ اے خاک کے ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ اے خاک کے ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ غربت میں مجھے کوئی دلاسا نہیں دیتا، روتا ہے مسلسل میری غیرت کا تقاضا، روتا ہے مسلسل میری غیرت کا تقاضا۔ اے خاک کے ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ اے خاک کے ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ وہ جن کے لیے چادر تطہیر ہے آئی، ہوں پوتی انہی بنت رسول دو سرا کی، ہوں پوتی انہی بنت رسول دو سرا کی۔ اے خاک کے ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ اے خاک کے ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔ پردے کے نگہباں تھے چچا جان ہمارے، جو مارے گئے پیاسے ہی دریا کے کنارے، جو مارے گئے پیاسے ہی دریا کے کنارے۔ اے خاک کے ذروں میرے چہرے کو چھپا لو، مظلوم کی بے کس کی سکینہ کی دعا لو۔